موٹے کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا اور بھدے رنگ کا خیمہ نما برقع ہو, مدنی برقع کے نام پر آج کل بعض اس طرح چمکدار برقع پہنتی ہیں, یہ مدنی برقع نہیں بلکہ فینسی برقع ہے. مدنی نام بہت مقدس ہے, بعض نادان صاحب نے فیشنیبل برقع کو مدنی برقع کہتی ہوں گی. مدنی لفظ جو ہے نا ہر چیز پر استعمال نہ کیا جائے, جیسے معاذ اللہ مدنی چپل نہ کہا جائے. ہاں مدنی چادر کے دنوں کو عرض نہیں, تو اس طرح مدنی لفظ کہاں کا بولے اس کی احتیاط کریں. تو فینسی برقعے کو مدنی برقع نہ کہا کریں, بلکہ جو شریعت کے تقاضے پورے کرتا ہو پردے کے اس کو مدنی برقع کہا جائے. تو مدنی برقع ایسے سادہ برقع کو کہیں گے جس کو پہننے والی کے بارے میں اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ یہ جوان ہے یا بڈھی. مجھے آج کل کے حالات کا مکمل احساس ہے, مگر میں نے حکم شریعت عرض کیا, اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والی اسلامی بہنوں سے مدنی التجا ہے کہ کسی کو بھی حقیقی مدنی برقع پہننے پر مجبور نہ کریں, کہ گھروں میں سختیاں بہت زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے موجودہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مدنی ماحول ہی سے محروم ہو جائے, کہ آپ سختی کریں تو وہ برقعے کے بجائے خود ہی چلی جائے. تو برقع بالفرض وہ نہ بھی پہنے مدنی, تب بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے گی تو انشاءاللہ عزوجل اور تو بہت کچھ سیکھے گی, ورنہ پھر اس سے بھی محروم رہے گی. خدا نہ خاصہ عقیدہ بھی اس کا اللہ نہ کرے متاثر ہو جائے. تو اس لیے جس حال میں بھی اس ٹائم دعوت اسلامی اس کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا چاہے اس کو وابستہ کر لیا جائے. یاد رکھیے عورت کا لباس جس قدر زیادہ پرکشش اور ڈیزائن دار ہوگا اتنا ہی اتنے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ علی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کا خلاصہ ہے, عورتیں اگر ضرورت نکلے بھی تو بغیر خوشبو میلے اور پرانے کپڑوں میں باہر نکلیں. لیکن اب ان اسلامی بہنوں کو اللہ تعالی ہدایت دے, ان کی تو بڑی ترکیب ہے, اتنی فیشن ان میں کہ مردوں میں تو ان کا آدھا فیصد بھی نہیں ہوگا, ایک فیصد تو بر کی بات ہے. ان کی عمروں کے ساتھ ان کی فیشن ہوتی ہے, ان کے ایام کے ساتھ ان کی فیشن ہوتی ہے. جیسے نابالغہ ہے تو اس کی فیشن الگ, بالغہ ہو گئی تو الگ فیشن, اچھا قریب رشتہ داروں میں جائے تو الگ فیشن, کہیں تقریب میں جائے تو الگ فیشن, اجتماع میں آئے تو الگ فیشن, کسی میلے جھمیلے میں جائے تو الگ فیشن, حال میں جائے تو الگ فیشن, پھر شادیوں میں جائے تو الگ فیشن, عید کے دنوں میں الگ فیشن, پھر عمر کے ساتھ ساتھ ان کی فیشن تبدیل ہوتی ہے, ادھیڑ عمر کی ہو جائے تو الگ فیشن, بڈھی خوشٹ ہو جائے تو بھی الگ فیشن. ہاں بڈھیوں کی بھی فیشنیں ہوتی ہیں, یہ عام آدمیوں کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ بھی اپنے حساب سے, کیونکہ یہ فلاورز زرک برگ لباس پہنتے ہوئے شرماتی ہیں, ورنہ ان کا بس چلے تو یہ بھی چڑھا لیں زرک برگ لباس میں, کیونکہ بعض بڈھیاں بھی پرس لٹکائیں گی میم صاحب کی طرح اور ساڑیاں لپیٹیں گی, کھانے لٹک رہی ہیں چاہے جسم کی دیکھنے کو جی نہ چاہے کسی کا, لیکن یہ اپنے فیشن کی مت والی جو وہ چلی جا رہی ہے. تو یہ ان کی بھی فیشنیں ہوتی ہیں, لیکن بڈھیاں جو شرماتی ہیں شاید اس لیے یہ قدرے سادہ لباس پہنتی ہے. یہ غنیمت ہے, بوڑھیوں کا لباس جو ہے وہ غنیمت ہے. کم از کم اگر یہ جوان اسلامی بہنیں یہ بوڑھیوں کی لباس اپنا لے نا تو بھی شاید میرا خیال ہے فیشن جو ہے نا وہ 99% تو دم توڑ جائے, لیکن یہ میرے خیال میں ان کے لیے جوان لڑکیوں کے لیے ممکن نظر نہیں آتا, شیطان ان کو پہننے نہیں دے گا. لیکن جو سمجھدار ہے, بی بی فاطمہ کی واقعی چاہنے والی ہے, سیدہ زینب کی جو عاشقہ ہے, انشاءاللہ میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ لباس تو وہی ہو جو بڑی بوڑھیوں والا, فیشن تو صرف اسی حد تک, جو فیشن جو شریعت کے مطابق زینت جس کو ہم کہہ رہے ہیں اردو میں, تو یہ تو صرف شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے شوہر کے لیے گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی لالی بارڈر اور یہ زرک برق اور یہ فلاور چادریں اور بیل بوٹے دار اور ڈیزائن دار لباس پہننے کی کہیں بھی صورت ہے ہی نہیں. اگر شریعت نے اجازت دی نکلنے کی جب جب, تب بھی اس کو بڑی بوڑھیوں والا لباس ہو, خیمہ نما برقع جو واقعی مدنی برقع ہے اس میں با مسمع مدنی برقع ہو وہی پہن کر نکلے, تب تو بات بنے. باقی اب چمکیلا بھڑکیلا برقع پہن کر وہ نوجوان کی رفتار سے جا رہی ہے تو وہ تو پکڑی جائے گی کہ یہ تو جوان ہے, اس کو تو عورت کو تو چال بھی سنبھالنی چاہیے. اگرچہ وہ جوان ہے شریعت کی اجازت سے نکلی, تو اس کو تو جھک کر اپنی حتی الامکان کب نکال کر بڈھی کے انداز میں چلنا چاہیے. یہ ایک حکمت عملی ایسے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی, یعنی ہر وہ انداز عورت اختیار کرے جس کی طرف غیر مرد مائل نہ ہو. بس آپ کا دھندا یہی ہے, آپ کو یہ دھندا بنا لینا ہے کہ کوئی غیر مرد میری طرف ہرگز ہرگز کشش نہ کھائے, اب اس غیر مرد کے کشش کھانے سے بچنے کے لیے آپ کو ہر وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس کی شریعت نے جس کا منع نہیں کیا، ہر وہ انداز اختیار کیجئے انشاءاللہ جو اخلاص کے ساتھ ایسا کرے گی، میں امید کرتا ہوں کہ میری آقا زادی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ اس کو اپنے گلے لگائیں گی اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. مگر کوئی ایسی کنیز فاطمہ بن کر تو دیکھا ہے، نام کی کنیز فاطمہ اور کنیز زینب اور کنیز سکینہ تو ہوں گی، لیکن کوئی کام کی بنے تو پھر وہ تو بنے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم.